فجمل الأعز بحفظ حمسة تجمل والحالة هذه في الخط من نسوة جران جرقنا ما لم تكن أول السطر من فاتة نكن سجل بني بنوة ومثل ابن ابنة لا بنت ابنة جران الله تركي حالة مخجيد حالة مكتب لأي لك أمزة بكين مني ولا يشترط تذكير على ماني وغلطه من اشترطه أنا مسطني yaar xalam yepp doon goor ni ci sey dok taxit ni doon goor dede tax ñu ko mune dañu diir lo sax ñu bëgg sart loolu nak dal mu dalmu nak fat ko tin wara leef nako ñu ñëli ñu topp ak ibnu ibnu halamun halam ñu ñëli wala topp ak ibnu ibnu halamun halam xam nga dañu woon ibnu ñu topp halam halam topp ko yaar nak benn bu ci xëtte rek waaw su baba neena muna da ma nga wo dang koy dina ci jamm tuba yi dina bi ci fata waaw ndax da nga ne ñu ngi dootop xalam ñu ngi topp sey du xalam topp ñu ko sañu toppé ñu yar na bu ci xëtt rek mu na daamu bayiko ci daamu ko bayi toxal gi ñu ci fataaji ma tax mu ni ashara ila annahu lam yaqa ibn bayna xalamayn biduni fasilin tahattama addam wantanaha al fatum wa yajibu isbatu al fitnin nahu ya rajulu ibn sayyid nga doon yaara julu ibnu zayd legi nga doon nga jitu mo nekul haram nekul du ngi jëla ma tax kon wadi wadi nga wax dina ko ci dam te dina saw nga ndiway am sagi tay do ko dag ak wa yaa saydu ak zarifu ibnu bakri kogo ibnu tafihi ci saydu gi dagu la sax halam jitu nako halam top ko muy saydu bakru way nak dam ba bisu rokh bisu ci rek ak dawit ñoom defo ko ya sayyid ñoom dang ko gëna ci dam te ibnu bay alaka bu do ñoo legi ak ya sayyid ibnu akhina kogo ibnu gi top na xalam way lu ko top mom ñu xalam sayyid gi top mom xalam way akhina gi ko top mom ñoo ko xalam yépp mom mëna daal ci bop dang ko dam rek ibnu ci bop am sa wala ñoo bu ko ci wadum ni nga dam ala ni ci wala nga na sax na la nga xamni mo wona tan wona wax nako to do tirara ngir la rew ni ma ci lepp lo xamni istifaqu dam ni yow dam bu yene dina lo son nako lo ñal ko ñoo lepp ñu la dañ ko wara dina ci dam bu ci bu do ni muhrat halam dam mu nek natoro bu jëmlu da fa ko muhrat ba jabu tafsir da nga waxal ni ko wara dina ci dam ndax lolu wara rafay ko ko ñu neena bu fekke ni yow ismar nga ci yow nar na dam mu ñu ko ñaka ma fiyari ma ko kon yaar na xolal ñang ko ma la ñu xema xol yaar na xol ko ñu dam la ñu xema xol yaar na xol fata bar ni xisaay yel nak mu ya na fi han lam yasal darran wa mannana ya na fi han jojo ak jori yalla xul ya na fi hu way fa fa defo ta ko fat da fa fa fatan ma ko yaay ma ko fata def ya na fi han bu ko neexon def ya na fi hun misal ko hitam dinne salamu allah jam yalla ya matar ya matar alayha yalla nak ci jëm jëm wala sax alayka te yalla bu nak ci assalamu jam ya matar ya matar xam nga matar joji mu fa xalam la ya matar fa nga warando fay da wax salamu ya matar tanin ko alayha da dawal ni ko xol da mu mor na ci yi amu ko ñak ma ñari ma ko bu ko neex wax ya matar bu ko neex wax ya mataran ci jox ay baana ko mo ci la ko tanni mo nasko yari nasko lonko ci ko tanni def ko yari nasko fatana mo ko wax ni dara do borni sa graha do non do ilo jeni ci non wa xala te mo wax ni ya hadith aw hadith laqad waqatka fagal nala al awaqi wa sayy an ra hadith go turu nit la mo fara xam la ko ko do no rew ya hadith lay ron dina ci dam ban ko ma yari nasko way da mo ron ci yoni mom ko ni wax ya hadith ko ni wax ya hadith dafa tan nak mom def ko ya hadiya wa khusa jagna nefna wa khusa jagna nefna jant ya il dola ya wa al atal bobu tiraru ci la rew ni na bar bu ko setara tok def ya diko ni ar rajulu do yar rajulu yar rajulu do so wa taw na pala wax ndof ko rek do yara dem na ra dem fa ko yaa ngara dangal won na tan le ko ina am na tan fa yal gulamani won ñaari xale yi won ñaari xare yi am na ñaar mi nga xamne farra daw na ni iyakuma fatulen an tuksidana ngendini fago sharan ay wala mun fayal ghulamani al ghulaman ta akmudul fiya wala mun nono mariya yote waram Allahu Allah maram and baatu billah Allahu yalla mom say nek amna taraway mun nga ko wo soko waxe bu ne xey jang am so bi am sa khatum ne ya Allah bu ne xetam def ko am so wasmu ya Allah ni koy ismu dañu lek mudi way na ya Allah rek ni dina rek wax say nek mun nga ko wa mahki jumal ak lu net lu jumal lay bu ne wax ni ci jotan da nek mu tra khabar mu tra mun tara bu ne jodi autour ndax man na am ko wax ko rek na ko nang ko waxe xoram ñepp di ko go waye ko xaram ko xaram mujju do autoram niki al muntalikhu aji boy jere aji da pa jere sey du sey ta lolu jinn la xam ni mutra khabar waye su ken waxon wax ni ñu ñu ñu koy net ñu say ñu ñu koy waye do ñu jinn net autoram su ba xam nga am al do nga ko wo bu nak bayyi ci al dina yal yal muntalikhu sey du ko ko ci dafa tang lol ken waxe ko wax ni yene yene niki an naharu harun wal aljawu harun sani ci fadd ko woy do yepp do di otoram bokay wo man nga ni wan naharu harun wal jawu bari bu bayyi ci aljita way wax lolou mom do wat dum ge non suba ba nak da nga natale da ko ron dina ci dam way dang koy natale ngir net li bi manam ngir ngi waxe nga waxe na wax won bayyi nga ko bayyi wala ci wala ci nak dam ngi wara dina wal aktharu lu gëna bari allahumma nu allahumma bittahmidu wa yakunun allahumma dama la wallahu sax amna way lu gëna bari moy dañu bayyi yaagi taw ci ko min gu sadd ci nigga wala ci gëna bari ngi allahumma kon jappal ni allahumma fok fok allah la won ni dindi yaaga wa ci ko min gu sadd ci nigga wa sadda jadna ñoonu wallahumma wallahumma fi qarbin toy xam nga la yaagi min ko tawati min ko sadda kon na do ci bol wa am war yaaga nak lol kon mom da li won li jadd da do lu neew am na ko wax nak wayam ne inna naka man izana hadathun da ak ko xew alam na wacc na akul dama wax ne wallahumma wallahumma nga gona ni la indi yaagi kon min bi ci da nga min bi mo moyo ci yaagi fas min ni ak dobla ay bay al sunu jele ndax li nepp li ci xal nga tan na patra ko gëndoon gi al sunu kesse di am to go al tay al sunu waralal ta bi habib dam ni aji top borom dam nga al mudafa ka du ko lafal doona al sunu ni al warale ko wala nga takale ko nasban nasab manam da mi nga xam dang ko dina ci dam su fekke da nga ca toxal nek nga natal ci sunu sal wala nga natal nak mom laax bu nga ko ci tarawut waaw laax bu nga ko ci tarawut kon su baba dang koy nasat top ci dureb muna dama dang ko rafa taxaw ni dama dang na azaydu yo sayyid dal hiwa li kay borom taxe xam nga azaydu yo sayyid mom muna dala mo dina ci dam nga natal ci za tax nga ne fa laaf na al hiwa bu nga ko tarawut waaw su ko defé dang koy nasat top ci dureb nga xam nga zaaj naat la ci sayyid ko top ci dureb nak motax muna fat nasat alif ndax li mbokk li ci ngol laaf al hiwa warfa an nga rafa ma ci wax lu mom ayum ci wala nga nasab ko tank di wax ni moy da nga ne la nga ca toxal na laax ba nga tuta dañu tara kon nak su wala ko tere man na yar yep man nga ko rafa man nga ko nasab kon la misale bo ne ya sayyidu ya sayyid al karimul abi sayyidu tabu bay wala al karimul abi kam nga koku laaf ni way dafa tara da nga ne won ni laaf ko dama tara mo ngi mo mu far tara kon da nga man al karimul abi da nga man al karimul abi bone tam ya sayyidu ya sayyid al haqim ni aji xelu koku mo dafa tara tu lahut koku da xat na mi waxon kon man al haqim man al haqila kon ya rek lay man lol nak mo ko dafa nek nat wala mu nek at bayan wala mu nek tawkit ni ñoo bokkate wa takhrajuna la wa hukmu hatti bayani wa tawkidi hukmu nati fa taqulu ya ghulam bishrun wa bishrun amma tan ya ghulam yo ngorti ataf ci bayan bishrun xam nga bishru ci mom laf mu nga waxon moy laf ta dama taral fofu ci len mom kon am nga ko rafaal ñu ko nefat nga ne bishru nan nga ne bishra motax mu ne bu bañ won nas bi bu doone tawkit ni waya tamina yeen tamin ajna hono mbole sen man ajna hono man no ajna hin rek lo man mu waru ajna hono marafa mu ngi ajna hino mu nafa kok mo doone tawkit kon ak bayana tawkit mom ñom naan ñoo bokku bu baate mu dess nak legi arfu nasu ak badal mu wax ci xalante nga def nasu xam arfu nasu ko badal ak badal ka mustaqim bi niki aji tem niki ay jaar yoonu bopam manam bo woyé baat ba dina ko ci dam so jottu ko ataf ya arfu nasu la nga baral ja waaw su baba kon mom boko atté mo ngi da ngay xet baat bi nga def arfu nasu baat bi nga def badal bo ci xon arafu wote manam bo ci xon ya mu atté rek nga bayé ko ci nonu way mo tak tak bi motax manala ko djibu damul mufradi damma bina'in wa nasbul mudafi nahu ya rajulu ya waji wax wa saydu ak sayyid wa saydu rek am nga wari wa saydu ni atax ci fajilu ta hanga koku boko andion ya saydu lay don ko lol da ngay top def ko saydu rek ak bone ya rajulu ya waji saydu sayyid ah hanga koku bu fekkone tay def na ci ya zaid lay don lol moy dundone badal ku jott ya saydu moy dundone arfa na sax bone nak wa ya saydu dama wax wa aba abdullah da xam nga koku dang ko atax waye bo fi defone ya day nek muna dama laf ya aba abdullah lay don kon nang ko kon wax wa aba abdullah bone tam wa ya saydu yo sayyid wax aba abdullah lol moy dundone badal tanga na tale bo fi defone arfa wote xam nga ya aba abdullah lay don kon ho dang ko nasat batay def wa ya saydu aba abdullah ko in yakku ndandana nek ma la nga xamni musuha ata fof nako nak sama ba al dimu andale al fa fi ko nek la ko mom wa tan ñay anam wa rafun way ak rafa yum taqa def nako tan xam nga wax nga at ko nasax leg bo ko badal ci la do dañu ci misalim ni ko du wax ak aba abdullah neena nak bu fekkon ne at ko nasax momu lolu nga ataf dafa tara kon do man ñaari anam dang ko nasax dang ko rafa way ni rafa ga dem man misal bo ne ni ya sidi yo sayit wala ko la am ngor sa da man wal ko la ma batay da nga tax ci muna dal ni dam way ni ci ataw dafa tara ni wal ko la mu kon man nga ko na sa man nga ko rafa man nga wal ko la mu man nga ni wal ko la ma way rafa ji wal ko la mu nang mo gam wa ayyuha yal so mu dana taqo nasu ba allah ni andale al bax bi ni ni nek ci ganaw ba sifatam bi ni don sifa bi rafi bi ni nek ci rafa nga daal jul ma'rifati ko borom xam nga ayu ha gis nga ko batay niki ayu har rajul ya waji ayu han nasu yenni ni na non ayu ha gogu neena ko ko fek day ajo nga nadu ci baat bo xam day tara nga ci tan nga ci defal nga ci tan bu tara mu nek nat ci mom tara ha bolé ci ayu ha ci bop na ko ko fek ya ayu ha la won tax bo xolé sara yu mala nahu ya ayu har rajul fa ay munadan magnu hun hala dam ay munadala magnu dam wa ha zaidatun lakinnaha lazimatun hadi dal la ko no ko dag ngo ci wara baye arajul nak sifatun bi ayyun man arajul gan nati mom bon ya ay arajul yaji bu dam ho sindal jumhur ashabu na'rifa ay xti ndolo ni sunu xam mom tagu ni faaw dang ko dam li annahu al maqsud bi ngaday ci deug deug mom ni jiblo wo mata am ne wo ay yi dinen muslimatin jotlu koy la rek ni ni daima fi al dama bëgg wolu am al rek ak ay jiway ci deug deug arabu ni doogu mo ngi tara mo ngi jumlo wo mata ko nu ay bi la sun wahidi wa in kunyat sifatuha aw jiha la top ci ay yi la ni bu doon ak ñaar wala mbolo itam tax ay yi non nga tis ñoko ba nga jam ko nga bayyi ay rek ayu han nasu ayu har rijalu ayu han nisaa bi tax nga soppi ayu ji lakin yukhtaru ta'nisuha li ta'nisi sifatiha ay bu fekk na natam bobu day jigen nak ñu bëgg nga jigen ko ya ayatu nahu ya ayatu han nasu wa annahu tajiyana islam warab la dafa futan ya ayatu hannas wa ya ayatu alfatatu ngata ñu non la ñaan wa ayyuhaza ayyuhallati waradatna xam nga dama ñu tayyi dama ci tan mutara bu ñu gisu ñu isu mutara gisu ñu tan mosol ayyuhaza gis nako la ñu xini ya ayyuhaza yo ci le rek xam nga sa jitaru ngana ya ayyuhallati niki ya ayyuhallati misla halu bi kuru ngi jangi ci alquran innaka lamajnun kalu bëgg wax xof rek ni ay def na ci tek ci ñu sara da dess ñu dagu tam mo soor ci ñu ko def ya fi ayy natul ayy nak bi ci wax sa ci ñu bindi yu rek di def na ko delo ko wax manam neena boko nat lu bëgg tek ñu sara da is ñu sara da mo soor mom nak ñu delo ko ne ko na la jëm nga ci ko bëgg wax ya ayyuha sayyidi ya ayyuha sayyidi ñu wax sayyidi ñu sara do ci ñu sara dañu soor ñu delo ko ne lool di wax wa do isharat borom djingi ka ay ñu ñu nit ay ci sifatu ci naat doon ci karam do nek na tarku ha bayinaat ga ñu fiiti grawale al maarif xam nga ci ñu faara ñu bokk do wota bu tokko to wot naat bu ñu ko defal ay kenn ko xam su ko waxa ngor ko andi ya zarrajul wala ya ha zarrajul ha nga do ñu ya ha ja da nga wo isharat do mëna yam ci waxa sa yow ki bu fekke gis ko mëna xam faaw nga tek ci lay tax ñu xam ko niki ya hazal halim yo gi la ci xam wala ya hazat tajir yo gi la ko mësa wala ya hazal musafir nga dem tekku lu gis ko xam mom faaw nga tek ko ci bu fekke na legi gis na ko mëna xam niko dang ko joxal golé gi wala muy ñew nga ne waxa sa yow ki fekk mom muy ñew dang mëna ci la wala mëna dang ci ba jox ni tek ko su daram su dawa ko nga ci ba dañu bolé benen naat ما تقول ده فإن كان المقصود نداء أسمى إشارة وحده من المقاتل بالمشار إليه بنحو وضعه اليد عليه من ساتك صراحة جاس في شفته الضم والنصر أي جمعنا سوك أن لنات دور رنجر فاكو بلن يحن سبك بولك بلن يحن بلن كورن ينتسي بدن نصبه tani ak ñaarel fi na xoy xawlu ko ci ñu wax nga ne sahdu ya sahdu sa'dal awsi sahdal awsi nak la wax wadd na nga dam awal ak jekk wax tax nga fata awal ak jekk ci ci nga leen jëgul mu mel ni sahdu sahdal awsi moy baad bi nga wo dang ko bam waat te dang ko bam waate mu la wax wala ñu jëgul ci na nga ne ya hadiyu hadiyal qawmi ba dungo dal mom dang ko bam ta dang ko bam mom dafa la ha kon neena ku ñaaral ko mom dang ko baye mu na saw rek ne nang ko doxal ci da nga samonté borob mu na dal ci borob na saw la motax kon do ñu sax dal aw ci nga top rek ci borob saxdu borob sa dox ay mu na saw la saxdu mu ko ngi ci la wax ni bu la nexé dam ko ci dam gi mo dum ndax lolu mo ci fan ci mom ndax da nga mu na dal mo xamni lolu ci war nga ya saxdu lolu gën ba bu leen waxe nga fata ko ngir topp saxda diko topp nga ne ya saxda saxdal awsi waaye bo ne ya saxda mu nga topp rek fata ji nekk ci saxdal awsi ji ngi ci rek nga topp motax nga sañ ko def waaye ci sànni moom ya saxdu la war a doon kon takk boobu mooy loolu nga woo daal su fekkee danga ko baamu te ba nga ko baamoo dafa laaf waaw boobu nga xam ne moom boobu ñaari doomam da nga koy bàyyi mu na sax nga topp ci bureau bi mu naa daal bu jiitu mu nga woon ak moom nga gënaa ko ci dàmm moo gën a wóor ndax moo ci saan waaye bu la neexee fataa ko ko topp fataa ak baat bi nga baamu tam sa si moom loolu lañ mënu takk dagg neen al manada diine buntub lañu woo al madaaxu abdullaaxu saa yaa ilmu takkalin jëm ci yaa yaa takkalin anam baat boo ko woowee tanat laa ko yaay mu takkal nag moom lay bëgg wax arteen ba ci xam defal manada lañu woo saxa man wër na ñu dox dem def ko laafal di yaay ngeen ci yaay mu tëkkalim ka habdi mu mel ni habdi habdi ak habdi habda ak habda habda ak habda habdiya ak habdiya anam baa bi nga woo te laafal yaay mu tëkkalim bu fekkee daa wër bu fekkee dafa ràgg moom jàngale woon nañ ko ci gannaaw soos mbund su tuutee tuuti léegi nag bu fekkee daa wër ci ngiri ko laafal yaay mu tëkkalim nag jàppale kon mën na juróom-benni anam juróom yoo ñëw ci téré bi dañ ci dara doon rek jëkk bi moom lu bari la mooy nga dagg yaaja bàyyi fa kasara ga kasara ji wane ni dagg fi yaa man nga ne yaa xab di ya sama jaam fekk yaa ko yaa xaw ni ñoom sama nit xam ne yaa xaw nii la doonoon ñu dagg yaaja bàyyi fa kasara ji loolu lu bari la xab di ji topp nag mooy nga bàyyi fa yaaja te dañ koo maas itam bari na nga ne yaa xab di yaa waali di yaa xaw nii ay bëri bari na loolu dafay xab danoon dañoo wëlbati yaaga li alif ñu wëlbati kasara ga li fataa ba nopp lañu far dagg alif ba doole ci xam nga xab danoon su wëlbatee di dañuy daa nga wëlbati yaaji li alif kon xab daa lay doon xab daa nag boo dagg alif doo nga doole ci kon xab daa rek lay des foof moo yëpp anam la gi xab daa bi foofu nag mooy dañu wëlbatee kasara ga te njëkkal yaaga li fataa nga wëlbati yaaga li alif dama faa far bàyyi alif nag kooku nag mooy xab daa yooyu la xabdi ya ji mujj wax nag moom da nga fa bàyyi yaaga te fataa ko rek moom mooy yaa xabdi ya alif bi cokk moom alif lay rek lan mu tax xabdi yaa waaye moom yaa xabdi ya dañ la bëgg a wax moom ne yaa xibaadi yal ndabi yéen asrafu xalaa am fa sinam kon juróom yooyu nag ñu ngi noonu benn rek nga ci doole mooy xanaa ba nga daggee yaaja nga far ko banaa ci dàmp loolu nag ñu ngi ko ëpp jëfandikoo ci loo xam ne saa yoo ko def daanaka dañ koy day ànd yaay mu tukkale ak xam nga rabb bi suñu borom bari boo ko wooyee day ànd yaa wala umb bi suñu yaay la xam nga def na ko woo mu ànd yaa kon kooku mën nga ne yaa rabb xanaa ba nga dagg yaagal ba danaa ko ci gàmm wala yaa umb ci bliccoo suñu yaay kooku na moom juróom benn moo tax saa bi naa la wa baqiya saadisun wax wa dammul ismi baxda xabsiha kal mufradi iktifaan bi nuwati idafati waalika fii ma yaksiru nidaauhu nidaafan ila yaai mutakallimi nahu yaa rabbu xirna yaa rabbu xirna wa yaa ummu xali diggan wa amal munada al muctalli nag fa in yaaahu waajibatu tugóoti falfati mana munada moom fekkee ali ga wërut dafa ràgg waa kon mutaaw saw yaaji lan koy bàyyi te fataa ko doole ci diko wati nahu nafi taquulu yaa fataaya ak yaa xaadiya loolu jàngoon nañ ko ci buntu am idaafa bi yaayaay mu tëkkalin boo weesoon ci ganaaw wa fatahun fataa aw kasrun wala kasra wa xasfun yaa asaf yaa istalmarra soxna fi yat na umma ci yat na umma yat na xam na ay yat na xam na laa mafa ci dawkaay maanaam daa wax ne bu fekkee daal di nga woo ci bopp loofur yaay mu tëkkalin waaye ba mu laaf ci kanam nag moo laaf yaay mu tëkkalin xam mu tëm na atoon na dañu waxoon ne kooku dañ koo war a bàyyi yaaja benn nga fataa ko mbaa nga dañ ko maas ni ci yóbbu na xaal ya yow sama doom ni jaay benn nga yóbbu na xaal yi bàyyi fi yaaja te dañ koo maas mbaa nga indi ko te maas ko ne yóbbu na xaal ya xam nga tam ne misaale woon yaa xulaama xulaama ya yow ngoor a sama suñu nga xam ne daal di nga yow moom loo fi yow mu tëkkal ni ba mu laaf ci kanam moom moo laa faat yaa kooku moom noonu la war a mel ba mu des nag bu dee yëpp na umma ak yëpp na xam na yow yi moom nee na bu la neexee dagg yaag ba noppi fataa la fa des lu dem yëpp na ak yëpp na xam na bu la neexee itam gannaaw ba nga daggee yaay mu tëkkal ni nga bàyyi fa kasara ga mu yëpp na umma ak yëpp na xam ni yëpp na ko maanaam itam nga wëlbati yaag li alif na ne yëpp na umma ak yëpp na xam na des na ba yaag itam nit yëpp na umma ak yëpp na xam ni su nekk des na ko def. waaye dañoo wax ne yaar yoo mu wax ne moo ci gën moo tax saraay bi naa la wazaj da istaat li yaay ay alif mais soxla yaaga mba alif ba muy jàdd la li ñëw la taxaw lii yat na am nii wala xëy yaqa naf si nga xam ne foo dafee bàyyi yaay ji ak dem ne yem na te xam naa laa taloo nii bu lu yegg wax jaan yi na nga yàndoor yoo kooku dafee soxla alif ba yaar moom noonu la fa jàdd tam na leralal na ko wa abati abati ummati ak ummati xarada gaar na fi ñu daayi ko woote ga maanaam baat da nga woo tam laaf yaay mu tëkkalin bu doon abu bi suñu bàyyi wala umb bi suñu yaay day mën anam waxa waxam ni juróom benn bu nopp nañ dolewaat ca wala ñu yent ñu fukk yaar yi ci gën a suñu nag mooy nga dagg yaay bu nopp weecee ko taa taa ba nag nga kasara ko muy abati ummati wala nga fataa ko muy yaa abata yaa ummata moo tax mun waxsir nga kasaa waxsir nga kasara aftax wala nga fataa boo nee yaa abati yaa ummati baax boo nee yaa abata yaa ummata baax na léegi nag yaala ci def mom moy bokk na ko nga demé ci yaaji ya abati ya ummati ko ko ngi ko do war la ku jadda jadda la ndax da nga won taaji dang ko ngi ñu ci yaaji ko do do demé ci yaaji doole ci do war da nga def ni ya abati ya ummati ak ñu ngi ci ya abata ya ummata lolu ko ñu yanté tan ñu ëndé won ko sa foko sa tan nga japp ni abati ummati mu na daal mu laax la mu na sa bu fata do ci ñepp yaay mu tekkali ndax xam nga taaji dafa wacc ci yaagal mo tax mu na fa abati mu na dal mu na soobu bi fathatin muqaddaratin bi fathati munasabati ta'i wax ni da nga ni mu na daal mu laax la da war na sot te bo gisee li ñëk taaji xamu ni fata la mu na fata gi nek da ngay japp ni taaji ko waral su ko defé na fata gu war na sa dëgg dëgg na ci ko ndaw fata o taaga xéw bu ak wat la ñu lay ci yaaja ta ñu taaji ci nek da wax ci yaaji bu tekkal ni doon abati ummat a ko ñu taaji nga ci sa xéw ci yaaja ñu leer ñu asma ummi ay lisim lañ la sa nepp ko takonté ñu ak ñu da awo ay lisim ñu wax ak ñu fekk ñu ñu wo ko ci dara wa fulu fulu baad ma moy lañu la nga xamni mu xassu def nako jaglel duñu daay ci go mana fulu yow diñ lay doon ma yaara ji ñu wax fulu yow waaji def na wax ya fulu tu pat taxaw mu taxaw wam raatu yow jëgëm ni fokk sa dañ ko wo ya fulu wala ya fulu mu na rek la fokk xoo fekk lu doon mu'manu nawmanu ak nawmanu kazaliki lila mu'man moy ko soxor ak soxora kon ku bari soxorte nawman moy ko bari ngelaw ñaar bal ñu fon fekk da ñu doore ya mu'man ya nawman wala nga yes tattara da fiya sunu fi sa in sa ci ñu jigen was mu ya qadafi man dafa ñu ya qadafi ko ci yoku ban ki ana fiya sunu bu bu ñu ñu jigen nga fekk dar do fi ana ñu nga tuddu ci sahali sahal dañ ko dina kasara ko nak ñu wo ko ñu bolé mati ngana ya khabasi tay ko khabu fa ban mati yo ko ban ki tan jiwon wala ya fasaqi tay ko ci fasaqa ni fi say say na do wax ya fasaqi jibul ci tay ko say say ni ko do tafara wala ya lakahi yo sohor bi ay ya la inat la al mana fa huwa mat ni hum halad haladan min muqaddarin fi mahall nasbin kasira non ko gëna ci dam go xamna ko mu tollole wax na ñu ko fara ci nek kafara gi do tax dam gi nga wara gëna do na seen param na sax lay nekk ni ñu mëna daal yépp nekk ak na sax ni wax amul lamar nak xata ja nekk ni la ñu na ci laas yi da yépp ci laas yi ko ko ñu bokku ci ñu wote sax nga xam nga lamar da way da yéne ni ci laas yi bu la neex do ñu xata gi ci sax ni mu nekk lamar ah nga dina ko ci kafara ñu fa la wacc na nga ni nazali waccal dara ba jëru nga ni dara bi dooral khatala man nga ni khatali jala sama nga ni jalaasi yatal ko ndal ci han sulasi bo gis min nga jatta gi sahali ko defé ni la mari sulasi wala do xali fofu way ni ndopp ci ni wax ci ngir wote wa shaha shulu fi zab dhukur ci nga ngor ni sahalu sahalu wala taqis way bo ko xiyas wa ni ci ni bu ngi gëna ni goor ni fekk daal bo ci aw xass ni tegg ci sahalu bu nak yoko niki fasaxa gi nga waxon ni tegg ci sahalu ni yafu saxu do say sunu ma gadara warna ñu ci yaako doru ak yaalu ko yo soxor bi kon fu xalu bobu neenu dar na bu bëgg na ñu jëwel ñu tegg ko non waye nak bu ko xiyas ñu la ci bëgg rek ñu ko jëf waye bu ko bu ko sabab mo jur ga jareef ni ci xibru ci way sunu sunu sunu bi nga yaas won faaw dañ ko wo ñu gis ni won yo xamni ko ko da ko ca jar dañ ko wo mo wo ñu seen ci soxna fi lajjatu ci ciowal xare am sik jappal fulanum du am fulum yel so koko nak taw go xni xam fulu jogi mo gi wax ni ko wara wo to gis ni ko jara xam to wo ko taw ni ndako wax rek waye bu ñu non ñu wax ni dafa doon fulanum xam fulanum wa mu dag ko nak li ma wé na tax ayu na la wala